بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مكي جلتي نيونغي ديلو سيدي سانت بروم سبحانه وتعالى سي جوتاي ني امون سي تيرو بو ماغ بي دي ثلاثة الأصول للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. Bendo tay bi ñi ngi taxawon ci famuy waxe rahimahullahu ta'ala a'lam arshadaka Allah li ta'ati an al hanifiyyata millata ibrahim an ta'budu Allah mukhlishan lahu ad-din wa bidhalika amara Allah jami'an nas wa khalaqahum laha kama qala ta'ala وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يعبدون يوحدون وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Loli modi bindu tay bi borom tere bi di continue di wax mune a'lam arshadaka Allah li ta'ati a'lam khamal rombon nagn ko fi tambali tere bi khamal sa sunne daf lay khirtal si nga xam mbir yu maggi waye mu tek sa ne arshadaka Allah li ta'ati yalna la yalla jubal si nga koy top. Borom téré bi sa sunu muy dajalé digënté jàngalé ak dila ñaanal ak ciofel ak yërmëndé comme nu mu nekké li nga xamné moy aada borom xam xam ahli sunna wal jamaa kama qala shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullah borom xam xami ahli sunna ñoom ñoo ëpp yërmëne ci xéet wi waye ñoo ci gëna xam dëgg dañoo boole li nga xamne moy xam dëgg di ci wote waye ci kaw yërmëne gu mat sëkk motax borom téré bi sa suné muy duggal ci biir wa xam di la ñaanal li nga xamne moy ak njub waye nga jub xoj ci top yalla subhanahu wa ta'ala arshadaka Allah li ta'ati ar-rushd moy al-istiqama ala tariq al-haq moy jub xoj ci yoon wi nga xamne moy yoonu deug top yalla subhanahu wa ta'ala moy deppo ak li nga xamne mom la bëgg mom yalla subhanahu wa ta'ala di def ay ndigalam waye di bayyi ay terem lolé moy top yalla subhanahu wa ta'ala mu ñaanal la yalna la yalla jubal ci kaw top ko mu tek ci ne anna al-hanifiyyata millata ibrahim lan ngay xam li nga wara xam moy li ñuy tuddé al-hanifiyya te moy yoonu ibrahim alayhi salam lan moy al-hanifiyya te moy jaamu yalla subhanahu wa ta'ala selal ko ak jaamu ci ak teunk al-hanifiyya moy jaamu yalla subhanahu wa ta'ala selal ko ci jaamu goge yalla subhanahu wa ta'ala tag ibrahim alayhi salatu wa salam melal ko melo kan wowe دي الحنيفية فم وخي ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا الحنيف موي كيغا خامن دا فا جينغ باي بوكالي ويجب خوج سيكو بيت الله سبحانه وتعالى كون الحنيفية موي يون و جينغ جوغي سي الشرك مانام باي شرك كوتي جب خوش سكو بيت لي الله سبحانه وتعالى كما قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى الحنيفية هي الملة المائلة عن الشرك المبنية على الإخلاص لله عز وجل الحنيفية بنك وخي مويون ووينغ خمنا لفي جنغ باي شرك جب خوش سلينغ خمنا موي الإخلاص di wetal borom subhanahu wa ta'ala ak selal ko ci jaamu giñ koy jaamu kon yoon woowee di yoonu Ibrahima alayhi salatu wassalaam, moom moo mii nga xam ne moo doon soppeb yàlla ba, di Ibrahim alayhi salatu wassalaam, yàlla subhanahu wa taala tagg ko def ko ab soppeem. Wattaxada allahu ibrahima xalila, comme nam ko waxee si Nisa, yàlla moom moo ko jàppee soppe moom Ibrahima alayhi salatu wassalaam, ndax wéetal gi mu wéetaloon yàlla subhanahu wa taala, waaye mu daj si lu ne jub si xoccu nag, ba ñu tuddee ko imaamul muwahidin. Képp kuy wéetal borom bi subhanahu wa taala moom mooy sa imaam, mooy sa njiit, ba yàlla subhanahu wa taala digal yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na jaar yoon woowee. Yoon woowee mu digal ko na jaar mboolem xee tamit di xeetu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Yoon woowee lañu war a jaar di yoonu Ibrahim alayhi salatu wassalaam, moom moomee nga xam ne mooy abul anbiya, di baayu mboolem yenente yi ñëw ginnaawam. Ñëpp si njabootam lañu bokk, mboolem yenente yi ñëw ginnaawam si njabootam lañu bokk, mooy seen baay. Ba léegi mu leeral yoon woowee ne alxanifiya boo ko bëggee xam mooy an taabud allaha, mooy ngay jaamu yàlla subhanahu wa taala. Alxanifiya an taabud allaha, jumla bi nii, phrase bi moom moo ñëw nekk xabaru an alxanifiyata, ba mu waxee iclam arshadaka allahu an alxanifiyata. Lan mooy alxanifiya? Mu ne an taabud allah, te mooy nga jaamu yàlla subhanahu wa taala. Jaamu yàlla buñ ko waxee des na ko définiré ne mooy attazallulu lillahi mahabatan wa taadiman bi fili awamirihi wa ijtinabi nawaahih ala alwajhi alladhi jaat bihi sharaa'ihu, mooy nit ki di toroxlu te yàlla subhanahu wa taala tax toroxlu googee lalu si kaw mbëggeel ak màggal borom bi subhanahu wa taala, si taxawee ay ndigalam waaye wattu ay tereem si ni ko sharia indee nga koy jaamoo moom borom bi subhanahu wa taala. Am na beneen définition bu yaatu boo xam ne Cheikh l'islam ni taymiya rahimahullahu taala wax na ko, te mooy ba mu waxee ne al ibadatu ismun jaamiun li kulli ma yuhibuhu allahu wa yardaahu min al aqwaali wal a'maali al zahirati wal baatina kal xawfi wal xashyati wal tawakkuli ila axiri kalaami, mu ne jaamu yàlla tur la woo xam ne dafa dajale booleem booleem lépp lu yàlla subhanahu wa taala bëgg, gërëm ko si ay wax ak jëf yi feeñ yi ak nëbb yu nëbb. Loolee lépp ci jaamu yàlla la bokk. Jaamu yàlla nekkul rek comme ñenn ñi niñ ko jàppee, mooy yi feeñ yi comme lu mel ni julli wala woor wala déedéet. Jaamu yàlla dafa ëmb mbooleem lépp lu yàlla bëgg ci jaam bi rek, defal ko yàlla subhanahu wa taala wala def ko si jëmmi boppam, jaamu ko la moom yàlla subhanahu wa taala. Lépp lu yàlla bëgg gërëm ko si wax yi ak si jëf yi, yi feeñ yi ak yi nëbb, moo tax mu niral lu si mel ni ragal ko moom borom bi subhanahu wa taala. Loole lu nëbb la, kadhalika di wakkir lu si moom, loole lu nëbb la. Waaye julli ak joxe azaka ak woor yooyee yu feeñ la. Kon jaamu yàlla dafay ëmb booleem booleem acte yi nga xam ne nit ki daf koy def, te yàlla subhanahu wa taala bëgg ko, gërëm ko moo xam lu feeñ la wala li nëbb la. Alxanifiya nag mooy jaamu yàlla joojee nga def ko mu sell set wicc ñeel yàlla subhanahu wa taala. An taabud allaha mukhlisan lahu ddin, al ikhlaas mooy sellal, dal di setal laabal sa jubluwaay, te mooy borom bi subhanahu wa taala moom kese nga jublu sa jëf joojee ngay def ak ngërëmam, ak ëllëg yàlla subhanahu wa taala dugal la si këruk terangaam. Jubluwoo si amoo si beneen jubluwaay bu dul borom bi subhanahu wa taala, jubluwoo si ab malaaka bu jege yàlla subhanahu wa taala, wala ngay jublu si ab yenente bu yàlla yónni, keneen taxut ñuy wax. Yoon woowee di yoonu Ibrahima alayhi salatu wassalaam, comme niñ ko junjee léegi, moom la yàlla digal yenente bi sallallahu alayhi wa sallam na sa jaar, ba mu waxee si annaxel thumma awxayna ilayka an ittabic millata ibrahima xanifa wa ma kaana min almushrikin. Yàlla subhanahu wa taala wax ni gannaaw loolee lañ la wax yu ñu wax la ne yow yenente bi sallallahu alayhi wa sallam na nga jaar ci yoonu Ibrahim moomee nga xam ne xanifan nekkoon na ku jeng bàyyi bokkaale jub xoj ci wéetal borom bi subhanahu wa ta'ala wa ma kaana min al mushrikin bokkul woon ci ñuy bokkaale ak yàlla subhanahu wa ta'ala. Yoon woowee la yàlla subhanahu wa ta'ala digal yenenteem bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu jaar fa, waaye mboolem xeet wit dañuy topp yenente bi si loolu, te mooy topp yoonu Ibrahim. Ba léegi yàlla tagg ko leeral yoonam ba mu waxee si suratul baqara wa man yarghab an millati ibrahima illa man safiha nafsa, ana kuy bañ di bàyyi yoonu Ibrahim ku dul koo xam ne ku ñàkk bopp la moom Ibrahim mi nga xam ne walaqad istafaynahu fi dunya, yàlla moom moo ko tànn si àdduna. Ibrahim yàlla ko tànn. Wa innahu fi l'akhirati la min assalihin, te ëllëg àlaxira moom Ibrahim mi ngi bokk si jaami yàlla yu sell yi, jaamu yàlla yu baax yi. Mu ne fàttalikul id qaala lahu rabbuhu aslim qaala aslamtu li rabbi alcaalamin, fàttalikul ba ko boroomam waxee moom Ibrahim jébbalul ci yàlla subhanahu wa ta'ala, mu ne jébbalu naa ci yàlla mi nga xam ne mooy boroom di buuru mboolem mbindeef yi. Mu ne wa wassa biha ibrahimu baniyi wa yaquubu ya baniya inna allaha astafa lakum addiin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Loole la Ibrahim dénkoon njabootam. Kon yoon woowee nga xam ne moom la ñuy wax di mooy alxanifiya, te mooy yoon wéetal yàlla subhanahu wa ta'ala jub si xoj, jeng, bàyyi lépp luy ashirk di bokkaale. Yoon woowee yàlla subhanahu wa ta'ala digaloon Ibrahim mu nekk sa mu jébbalu ci yàlla subhanahu wa ta'ala ba jeex tàkk. Yoon woowee la dénkoon njabootam kadhalika yaquub, keroog ba ñu waxee seeni doom ne leen yàlla day moo leen tànnal li nga xam ne mooy diine ji di diine wéetal yàlla subhanahu wa ta'ala. Kon bu leen dee mukk lu dul ngeen jébbalu ci yàlla subhanahu wa ta'ala. Yoon woowee mooy kon alxanifiya bi nga xam ne borom téere bi wax na ne dañ ko war a xam. Kon dañ ko war a jàng yoonu tawxid, jàng yoonu wéetal yàlla subhanahu wa ta'ala, soobu ko, ndax loole la yàlla subhanahu wa ta'ala bëgg si ñun. Ibrahim alayhi salaatu wassalaam ku jengoon la si li nga xam ne mooy ak shirk, bàyyee ko côté, shirk nekk na le, mu nekk na le nekk si kaw wéetal yàlla subhanahu wa ta'ala, déddu bàyyi lépp lu wuuteeg loole, comme niñ ko waxee léegi. Yàlla subhanahu wa ta'ala kadhalika wax na ko ne inna ibrahima kaana ummatan qanitan lillahi xanifa walam yaku min al mushrikin. Mu ne kii di Ibrahim day moom si jëmmi boppam xeet la woon woo xam ne ku taxawoon si jaamu yàlla la subhanahu wa ta'ala, juboon xocc si wéetal ko, wattu lépp luy bokkaale, waaye mësta bokk si ñuy bokkaale. Kon lii di alxanif si melokaanu Ibrahim alayhi salaatu wassalaam la bokk. Diineem nag moom la ñuy tuddee alxanifiya. Diine joojee di diine Ibrahim alayhi salaatu wassalaam moom la ñuy tuddee alxanifiya, te mooy diiney wéetal yàlla subhanahu wa ta'ala, diiney bàyyi shirk, bàyyi bokkaale, comme niñ ko waxee ci aaya bi jiitu yàlla digal yenente bi sallallahu alayhi wa sallam na topp Ibrahim si loolee si diine joojee, nga xam ne mboolem yenente yi si même diine joojee la leen yàlla yónni, ñoom ñëpp ñoo bokk diiney wéetal yàlla subhanahu wa ta'ala, comme ni ko yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waxee. Yàlla waxaat na si alquran ba léegi maa kaana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kaana xanifan musliman wa maa kaana min al mushrikin. Mu ne Ibrahim mësta nekk ab jif, mësta nekk chrétien, waaye li mu nekkoon, ndax jif yi dañ doon xëccu ne Ibrahim si ñoom la bopp. Wa qaalat al yahud kadhalika nasaraani, di xëccu ne Ibrahim si ñoom la bopp, ne Ibrahim nasaraan la woon, ñii ne Ibrahim jif la woon. Yàlla wedd leen ne Ibrahim mësta nekk ab jif, mësta nekk chrétien, nasaraan limu mësa doon mooy xanifan musliman, diine yu wéetal yàlla subhanahu wa ta'ala ak jébbalu si moom, te mooy alxanifiya si lislaam googee la nekkoon. Alislaam mooy diine ji ëmb mboolem yenente yi, te bu ñu waxee alislaam foofee liñ si jublu mooy alistislaamu lillahi bitawxid, jébbalu ci yàlla subhanahu wa ta'ala si wéetal ko, walinqiyaadu lahu bilta'a walxuluusu min alshirki wa ahli, ak moytu lépp luy bokkaale set wicc si bokkaale ak ay ñoñam. Diine joojee mboolem yenente yi ñoom ñoo ko bokk, te kii di Ibrahima alayhi salaatu wasalaam moom moo jiitu si ñoom nekk si ki gën si yenente yi gannaaw yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ba léegi yàlla subhanahu wa ta'ala waxoon na huwa ijtabaakum wa ma ja'ala alaykum fi ddiini min haraj millata abikum ibrahim huwa sammaakum almuslimin. Yàlla subhanahu wa ta'ala moo leen tànn te diine ji mu leen tànnalit amul benn jafe-jafe lu diis lum leen defal si diine joojee. Diine joojee di diine wéetal yàlla subhanahu wa ta'ala di seen yoonu baay Ibrahim, seen baay ji di Ibrahim yoon woowee la nekkoon di diine wéetal yàlla subhanahu wa ta'ala. Mu ne moom moo leen tuddee ñu jébbalu ci yàlla subhanahu wa ta'ala di ay jullit lu jiitu. Kon lii di alislaam dafa am ñaari itlaaq, dafa am ñaari maanaam ñaari déggin. Buñ ne alislaam dafa am alislaamul aam ak alislaamul xaas. Alislaamul aam moom lañ junj léegi ne mboolem yenente yi si lislaam googee lañ nekkoon, mboolem yenente yi ay jullit lañ woon. Luñ jublu si lislaam foofee mooy tawxiid ak wéetal yàlla subhanahu wa ta'ala, te Ibrahima alayhi salaatu wasalaam moo ko tuddee njabootam, comme ni ko yàlla subhanahu wa ta'ala waxee fii hu sammaakum almuslimin. Am alislaamul xaas, lislaam gi nga xam ne moo gën a tënku, te mooy li yàlla yónni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam, bu di diine ju mujj si diine yi, di diine yenente bi sallallahu alayhi wa sallam, di lislaam gi nga xam ne yenn saay ay tëralinam am na si yoo xam ne moom moo ko jagoo moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam. Yàlla def si ak woyofal lu wuuteeg diine ko jiitu woon, ay mbir yu diis yu metti yum daan teg si xeet yi yàlla woyofal ko yenente bi sallallahu alayhi wa sallam. Loole si wàllu tëralin la, waaye si jëmmi wéetal yàlla subhanahu wa ta'ala ak bañ koo bokkaale dara, moom ak mboolem yenente yi yàlla mësa yónni ñoom ñoo ko bokk. Loolu mooy alislaamul aam. Kon bu ñu waxee lislaam dafa am ñaari waxin gu gën a yaatu ak waxin gu gën a tënku. Kon Ibrahima alayhi salaatu wasalaam si yoon woowu la nekkoon, daj si lu ne comme nuñ ko junjee sànq, ñu mbugal ko si lu ne mu daj si, waaye mu dëgër si yoon woowee taxaw si jub xocc ba yàlla subhanahu wa ta'ala def ko royuwaay, ba képp ku ñëw ginnaawam war koo roy si loolee, jël yoonam woowee ne ku nekk si yoon woowee la war a jaar. Mu digal yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne jaar si yoon woowee. Loola tax borom téere bi wax ne kon yow war ngaa xam yoon woowee, ndax da nga ko war a sóobu si yoon woowee nga war a jaar, farata la si yow. Ba mu waxee alxanifiya nag mu wax ñu mooy lan, te mooy yoon Ibrahim, te mu ne mooy an taabuda allaha mukhlisan lahu ddiin, te mooy ngay jaamu yàlla subhanahu wa ta'ala waaye nga sellal ko jaamu googee, jaamu gu set wicc goo xam ne keneen amu si wàll ku dul borom bi subhanahu wa ta'ala. Alcheikh Saleh ibni Fawzan Alfawzan xafadahu allahu ta'ala dafay wax ni ñu bari si nit ñi dañuy askanoo l'islaam, nekk si diine l'islaam, ne ñoom ay jullit lañ, waaye nga fekk leen ñuy tabbi si ay bokkaale yu mag comme lu mel ni jaamu ku dul yàlla subhanahu wa ta'ala, ak di ñaan ku dul yàlla subhanahu wa ta'ala, ak di jaamu ay bàmmeel, ak di rayal ay bàmmeel ak i xamb ak i xërëm, di leen nidiral wala di tawaaf si ay bàmmeel, di barkeelu sakku barke sikudu di Allah subhanahu wa ta'ala sakku ku wallu si ñu faatu ngir ñu wallu la loolee lépp mi ngi am si xeet wi te ñooñee da ngay fekk ñuy woote woone ay jullit lañ kon ñooñee mu ne xamuñu li nga xam ne mooy yoonu Ibrahim mu ne haulaa lam yarifu millata Ibrahim allati alayha nabiyuhum sallallahu alayhi wa sallam yoonu Ibrahim moomee nga xam ne sunu yenente di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam si yoon wooye la nekkoon xamuñu ko lam yarifuha wala mu ne aw arafuha wa xaalafuha ala basira waliyadu billah wa hada ashad ñeneen ñi naam xam nañ ne lii jaaduwut warta nekk juyoon ak li yàlla subhanahu wa taala bëgg juyoon ak yoonu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye ànd ak loole ngir seeni maslaxa ak seeni mbir yoo xam ne mooy yewenal seen àdduna ak seeni mbiri àdduna moo tax ñu nekk sa waliyadu billah ak bàyyi si nit ñi waliyadu billah te yoon wii di yoonu Ibrahima alayhi salatu wassalaam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jaar foofu du nangu li nga xam ne moom mooy bokkaale mu ne képp ki nga xam ne jaxase na jaamu gi muy jaamu yàlla subhanahu wa taala ak bokkaale yi comme yii ñu lim fii bokkaale yi dafay ñëw di mab diineem daf koy génne si diine wala ñuy tuddee bokkaale bu mag bi donte ne mi ngi askanoo ne jullit la mi ngi askanoo ne jullit la wala muy julli wala muy woor wala muy joxe azaka ba noppi di tabbi si bokkaale yu mag yooyee kooke daf koy génne si lislaam waliyadu billah daf koy génne si lislaam dina ñëw ak leeral si kanam kon wéetal yàlla subhanahu wa taala googee la borom téere bi wax wa bidalika amara allahu jamia annas wa xalaqahum laha yoon woowee di yoonu Ibrahim di yoon wéetal yàlla subhanahu wa taala te mooy jaamu ko sellal ko ak jaamu nee na loolee la yàlla subhanahu wa taala digal mbooleem nit ñi te loole it moom moo tax mu bind leen yàlla subhanahu wa taala wax na ne wa qada rabbuka alla tacbudu illa iyah kon loolu la yàlla digle sa boroom moom moo atte moom moo dogal moom moo farataal ne bul jaamu keneen kudut moom borom bi subhanahu wa taala waxaat ne iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaiin jullit bi di ko jàng saa su ne si ay si buy julli si suratul fatiha ne yow yàlla yow rekk lañuy jaamu yow yàlla si yow rekk lañuy sakku ndimbal ngay wax loolu ba noppi ngay wëlbatiku di contre sa wax joojee boo génnee si julli ga di jaamu kudut yàlla subhanahu wa taala wala ngay woo kudut yàlla subhanahu wa taala ba ngay sakk wàllu si kudut yàlla subhanahu wa taala loolee contradictoire yàlla waxaat ni faabudillaha muxlisan lahu ddin na nga jaamu yàlla subhanahu wa taala sellal ko ak jaamu kon loolu ndigal la comme ni ko borom téere bi waxee wa bidalika amara allahu jamia annas wa xalaqahum laha te loolu it moom moo tax yàlla bind nit ñi comme ni ko yàlla subhanahu wa taala waxee mu ne wa ma xalaqtu aljinna wal insa illa liyabudun borom bi subhanahu wa taala nee na binduma jinne yi ak nit ñi lu dul ngir ñu jaamu ma maanaam ñu wéetal ko si jaamu googee comme ni ko al imam ibnu kathir rahimahullahu taala waxee kon wa bidalika amara allah jamia annas loolee la yàlla subhanahu wa taala digal mboolem nit ñi te mooy ñu jaamu ko sellal ko ak jaamu te it loola tax yàlla subhanahu wa taala bind leen jamia annas mboolem nit ñi comme ni ko yàlla wootee si commencement suratul baqara si ndigal lu jiitu ya ayuha nnas ubudu rabbakum alladi xalaqakum ba aaya ba jeex ey yéen nit ñi na ngeen jaamu seen boroom bi nga xam ne moom moo leen bind kon mboolem nit ñi si loolee la leen yàlla subhanahu wa taala woo te loolee it moom moo tax yàlla bind leen mu waxaat ne ya ayuha nnas ubudu rabbakum alladi xalaqakum comme niñ ko waxee léegi loolu nag di wéetal borom bi subhanahu wa taala si jaamu giñ koy jaamu mune wa a'zamu ma amara Allah bihi at-tawhid li gëna mag ci li Yalla subhanahu wa ta'ala digal jam bi moy wétal ko kennal ko jam ko mom kessé bañ ko bokalé dara lolu moy digal li gëna reuy té lolé la sé tektal Yalla subhanahu wa ta'ala waxna ci sourate an-nisa wa'budu Allaha wa la tushriku bihi shay'a nangeen jaamu Yalla subhanahu wa ta'ala bañ ko bokale dara lim fa ay mbir yegg ci fuk comme niko borom xam di tuddé aya bobé di ayat al-huquq al-ashara lim fa fukki aq ba fa Yalla jital moy jaamu ko bañ ko bokale dara té lolé da fay tektalé né mo gëna mag ndax Yalla mom la jital mune wa'budu Allaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana ba ya bija na ngeen jaamu Yalla bañ ko bokale daram tek mu dog sa tek li nga xamne moy aqi wayjur si rafatal jamal si say wayjur ba ay ba jeex si fukki aq yo xamne aq la si julit bi aq bam sa jital moy aq mom borom bi subhanahu wa ta'ala di wone di deggal ne moy li gëna mag kadhalika bam wa hisa an'am قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم لم سجيت الموي ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق بآية بجيح آية بابين خمنا يدمم لن يتد آية الوصايا العشر دفك دين كان يا الله سبحانه وتعالى دين كان موين دين كان يمك لم سجيت الموي تري لن يخمنا موي بقى لكذلك لتكتل سي وحجين يوني أعظم ما نهى عنه الشرك li gëna mag it ci li Yalla subhanahu wa ta'ala téré moy bokalé ko kon bu féké né wétal borom bi subhanahu wa ta'ala moy li gëna mag ci li Yalla diglé wayé bokalé ko moy li gëna mag ci li Yalla téré Cheikh Saleh ibn Fawzan al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala da fay wax né kon bu boba yajibu an yabda al-insan bi ta'allum al-aqida qabla kulli shay boba da fay war ci nit ki lam wara ñeuk jang moy pass pass mune al aqida hiya al asas li di pass pass moy base bi nga xamne moy ciosan bi nga xamne ci la nit ki di tabax dundam moy base mune fa yajibu an yabda biha bit ta'allum wa ta'lim comme ni nga xamene mom nga wara tambale ci boy jangale it mom nga wara tambale boy wote mom nga wara tambale wo nit ñi ci tawhid jangal nit ñi li nga xamne mom moy wétal Yalla subhanahu wa ta'ala wotlo nit ñi li nga xamne mom moy bokale ak Yalla subhanahu wa ta'ala ndax mo gëna mag mune wa yamul fa huwa wa an yuda wima ala tadrisha wa bayanha lin nas tambale ko way wuy ci continue ci comme ni ko yenen te bi sallallahu alayhi wa sallam yenen te bi sallallahu alayhi wa sallam lolé mo don yonam ci wote ci tawhid la tambalé fukki at ak nangam mu def ko makka di jangal nit ñi li di wétal Yalla subhanahu wa ta'ala waye bi mu gadda yi dem medine continue ci yon wowe sa suné muy jangalé li nga xamné moy pass pass ak wétal borom bi subhanahu wa ta'ala kuma sana ñew dal di wax lenn lo xamné da fay laal janabu tawhid sa sa la ka daan corriger sa sa la ka daan tegaat ci yon ba lam mujjé ndenkané ci bamuy génn aduna mbir mu aji ci wétal Yalla subhanahu wa ta'ala ak wottul ni li nga xamné mom may dem ci bammeli ak difa djéggi li nga xamné moy dayo li leen yobbu ci bokalé lolé lepp di woné solo gi mbir mi am solo di wétal borom subhanahu wa ta'ala ak solo gi ko nit ki wara jox ci jangou ko ak xam ko ak jangalé ko ak sax ci lolé la junju fi muné wa an yudawima ala tadrisha wa bayanha lin nas li'annaha hiya a'zamu ma amara Allah bih la wara lolé moy ndax moy li gëna mag ci li Yalla subhanahu wa ta'ala diglé muné fa laysa min al munasib an taj'alha akhir al ashiya nekul lu jek nga jappé tawhid wala wétal Yalla subhanahu wa ta'ala moy mujj comme yenn wote kat yi tay ci kaw suuf yenn mbolo yenn jamaati dañ na rek nañ leen dajale nit ñi nañ am majorité buñ demee ba nag jël nguur gi wala nangam ak nangam ñu doog a changé wala ñu doog a woo nit ñi si wéetal yàlla, woo nit ñi si wéetal yàlla si commencement dafay tàqale waliyaadu billaa. Loole di wax ju yàqu di ak riir gu metti lay dajale nit ñi si dëgg mooy wéetal borom bi subhanahu wa taala. Moo tax mu ne moom Cheikh Saleh mu ne لأن الآن هناك دعاة يزهدون في تعليم التوحيد والعقيدة، هناك أناس ابتلوا بهذا، ولأن الإخلال بهذا إخلال بالدين كله فيجب العناية بها. من نحمنا أي واتك التي أي واتك يوحمنا دني نيول أكد نيقل صول لينا حمنا موي واتس التوحيد واتس ويتل الله سبحانه وتعالى. Am nañu yàlla nattoolool si wootekat yi tey ay jamaat ak i mboolo ak i afraad, nga xam dañ naan la fuñ leen fekk tawxid rek tawxid tawxid ngeen wax tawxid shirk, amoo leen lu tawxid shirk ay naam waawaaw sa dëgg-dëgg li lépp si tawxid la. Waaye toskare ak mbon-mbon ak yàq-yàq lépp mi ngi balloo si li nga xam ne moom mooy bàyyi li nga xam ne mooy yoonu yenente yu baax yi, comme niñ ko waxee léegi yoonu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam si woote, te mooy woo nit ñi si tawxid ak wott looleen li nga xam ne moom mooy ashirk. Kon aadamu ma amara allahu bihi, li gën a màgg ci li yàlla subhanahu wa taala digal mooy wéetal moom borom bi subhanahu wa taala. Comme ni nga xamee ne li gën a màgg ci li yàlla subhanahu wa taala tere mooy bokkaale ko, comme niñ ko junjee sànq, comme ayatu alwasaya alashra bi ñu limoon sànq, yàlla jiital sa li nga xam ne moom mooy wattu shirk, ndax shirk mooy li gën a màgg ci li yàlla subhanahu wa taala tere. Loolu soxan borom bi subhanahu wa taala wax ne inna shirka la dhulmun azim, lii di bokkaale tooñ wu mag la, tooñ wu rëy, tooñ wi gën a mag, tooñ wi gën a rëy bu nit ki di def borom bi subhanahu wa taala mooy bokkaale ko. Loo tax yàlla waxaat ni wa man yushrik billahi faqad iftara ithman azima, képp ko bokkaale ak yàlla subhanahu wa taala moom day fent na, duural na yàlla subhanahu wa taala fent na fen wu rëy di bakkaar bu magga magga magga mag. Yàlla waxaat ne innahu man yushrik billah faqad harrama allahu alayhi aljanna wa ma'waahu annaar wa ma lilzalimina min ansaar, képp ki nga xam ne ni bokkaale naa ak yàlla subhanahu wa taala kooku day yàlla araamal na ajjana si moom, te jëmuwaayam saxwaayam mooy sawara waliyaadu billaa, te way tooñ yi ñoo ñe amul kenn ko leen di dimbali. Yàlla jël li nga xam ne mooy shirk def ko bakkaar boo xam du ko jéggale te ko si faatu te tuubu ko. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء, يلا دو جيغل كيكوي بوكاله وليس بوكاله لو جام بي ديف الله يوم القيامه ميغي سي كاو مشيئه جوبر يالله سبحانه وتعالى امات نمو جيغل كو بوكو صوبه بوكو صوب مبول كو سي بكارام يويه تي ميم بوكو سي مبوغلي بكار يويه بو جيخي دا فاي ген ساورا. واي لي دي بوكاله موي ليغا خامني bu si nit ki faatoo kookee yàlla du ko jéggal comme ni mu ko dogoo si alquran, waaye jëmuwaayam mooy sawara fa sax dàkk waliyaadu billaa. Loolee dafay wane màggaayu li nga xam ne mooy ashirk, te mooy bàkkaar bi gën a màgg comme ni ko borom téere bi waxee wa aadamu ma naha anhu shirk. Yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax si xadisu jaabir, xadis wér boo xam ne imam muslim solo na ko, man laqiya allah la yushrik bihi shay'an dakhala aljanna wa man laqiyahu yushrik bihi shay'an dakhala an-nar, képp ko dajak yàlla subhanahu wa taala te baña ba ngay dajak moom bokkaale woo ak yàlla dara lenn kookee day dafay dugg aljana. Waaye képp ko dajak moom te ba muy dajak moom da ko doon bokkaale kookee day dafay dugg sawar waliyaadu billaa. Mu waxaat ne man maata wa huwa yadcu min duniillahi niddan dakhala an-nar, képp ku faatu te ba muy faatu da doon jaamu di woo keneen ku dut yàlla subhanahu wa taala kooku day dugg sawara, comme ni ko l'imam al-bukhari solo. yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mas nañ ko laaj, ana ban bakkar moo gën a rëy ci bakkar yi? Mu ne nga wutal yàlla subhanahu wa taala morom, fekk moom moo la bind. Yàlla mi la bind, nga koy wutal nit di morom, di ko defal li ñuy defal yàlla subhanahu wa taala. Loole mooy li gën a mag ci li yàlla subhanahu wa taala tere. Loole di dëggal li borom téere bi wax. Kon lañu junjoon sànq ci ne bokkaale googee jar naa leeral ne dafay séddalikoo ñaari mbir. Ba sa jiitu mooy bokkaale bu mag bi, ñu tuddee ashirk al akbar, te mooy bépp bokkaale boo xam ne dañ koo boyal si alquran, te mu làmboo ne ki koy def dafay génn si diine, dafay génn si lislaam waliyaadu billah. Loolee bokkaale bu mag bi la, dafay saxloo boppam ba boroomam sawara dakk bu fekkee tuubu si lu jiitu muy faatu, te du fa génn ba faw waliyaadu billah. Ñaareel ba nag mooy bokkaale bu ndaw bi, maanaam bi nga xam ne si jëf yi lay am ak wax yi, waaye si façon yi ngoo xam ne du génne boromam si diine naam, waaye def na lu rëy, def na lu rëy, te muy bokkaale. Ndax si bakkaar yu mag yi la bokk, waaye dañ koy tuddee bokkaale bu ndaw si compare ko ak ba ko jiitu, te mooy bu mag bi, waaye benn bokkaale du ndaw. Li ko wuuteleg bële rek mooy bii naam du génne boromam si lislaam, ndax si jëf yi lay am ak si wax yenn saay, comme di wax masha allah wa shiit, soobee yàlla soob la, wala ngay waat si ko dut yàlla subhanahu wa taala, fekk jubluwoo si ne kooku dafa tolloog yàlla subhanahu wa taala, wala am na màggaayu yàlla subhanahu wa taala. Bis boo fasee loolu moom si bokkaale bu mag ba la jëm waliyaadu billah. Loole lépp nit ki daf ko war a watt, daf ko war a soli mbooleem luy bokkaale ba sa rëy ak ba sa ndaw. Kon li nga xam ne moom la wax fii ne li gën a mag ci li yàlla tere mooy bokkaale, Cheikh Saleh hafidhahullahu taala dafay wax ne faa'ida bu mag la si nit ki war a jëlee, te mooy ne jox ko yitte ju rëy. Comme nañ ko waxee woon si ne tawxid mooy li gën a mag ci yàlla digle, safaan bi di shirk di bokkaale mooy li gën a mag ci yàlla tere. Nit ki xam ne mu ne hiya acdamul jaraim, mooy bakkaar bi gën a rëy ak mooy yàlla yi gën a rëy mooy bokkaale. Du comme ñenn ñi niñ ko jàppee tey di jël bakkaar yu mag yi, yenn bakkaar yu mag yi di ko rëyal lool, waaye boo nee bokkaale ñu néewal ko, lu mel ni njaalo wala naan sàngara wala riba. Ñenn ñi dañ koy jël di ko rëyal, di naam lu rëy la sa dëgg-dëgg, waaye buñ tuddee bokkaale ak yàlla subhanahu wa taala, te mooy bokkaale bu rëy bi sax yenn saay, ñu néewal ko ba tax ne nit ki bu tabbi woon si njaalo, wala mu tabbi si naan sàngar, wala mu tabbi si riba, kookee dafay rëy si nit ñi yenn saay, ba ñenn ñi dañ koy génn si diine waliyaadu billah, te muy njuumte. Te bu tabbi woon si bokkaale, ñu néewal loolu kat, ñu néewal ko, néewal ko solo waliyaadu billah. Ne loola njuumte wu rëy la. Kon mu ne nit ki la ko war fooxee mooy mu yittewoo li nga xam ne mooy bokkaale, wattuloo ko nit ñi, wattuloo ko nit ñi, bañ a rek di woo nit ñi di leen dajale, comme ni mu ko waxee woon ci ay yeneeni mbir yu dul wéetal yàlla subhanahu wa taala, ñuy tabbi si ay bokkaale te doo ngaan ñepp si doo si yëy yàbbi. Saa su ne ñuy tabbi si ay bokkaale, saa su ne ngay dégg ay bokkaale, saa su ne ngay gis ak say gët, waaye doo si wax waliyaadu billah. Te nga ne jullit nga, te nga ne ñii danga leen di digal lu baax, wala danga leen teral lu bon, wala danga leen woo di leen yóbbu si yàlla subhanahu wa taala. La gën a mag te yàlla subhanahu wa taala bëgg ko mooy wéetal ko, loolee nga war a jiital si ñoom, jàngal leen ko. Waaye li gën a mag te yàlla subhanahu wa taala bañ ko mooy bokkaale ko, loolee nga war a réel si ñoom ba mu rëy si ñoom lool, ba ñu wattu ko sori ko, rawatina nak buñ démé ba yow sa jëmmé bop sax lañuy jël dila jox lenn ci ak yalla subhanahu wa ta'ala nga né mi di jël dila def yalla subhanahu wa ta'ala ak dila jaamu wal yaadu billah lolé lepp ay njumte yu magga magga la yo xamné xéet wi yegg nañ fa yal nañu yalla subhanahu wa ta'ala deglo suñu diiné borom téré bi dal di ci tektalo wa'budu llaha wa la tushriku bihi shay'a comme niñ ko ñunjé sank bim waxé né li mo gëna mag lé mo ci top lamu tektalo moy aya bañ leen waxon sank di ayatu al-huquq al-ashara ndax yal daf sey jital li nga xamne moy jaamu yalla ak wattu shirk té jital gi mu ko jital moy wané né mom mo gëna mag الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين